Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 264 van 20 juni 2014. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala, mijn naam is Martin Broersen. Ik ben op zoek nog naar Wittold, die denk ik dat ik jou ook in de podcast haal. Luc rijdt in de auto rond, Bart is al dronken, want het is midzomer. Morgen, ja. Nou, dat is overdreven. Ja. Ja. Nou, het is een groot feest in Finland. Ja. Nou, het was deze week ook een groot feest in Parijs. Dat is de grootste wapententoonstelling ieder jaar of ieder twee jaar. Is daar een enorme wapententoonstelling. En En daar. Ja, ik heb een keer, daar mag je. En daar blijkt ongeveer 15% van de vloer al besteed te worden aan cyberwar. En aan robots. En aan nou ja, wat je allemaal maar tegenwoordig aan cyberlegers kunt doen. Mm-hmm. Heel interessante aanpak eigenlijk. Dat wil zeggen, qua geld. En ja, leuke dingen. Ik was vorige week in Parijs en dan hoor je dus verhalen hoe de Fransen speciale software die ze ook aan de F bij de NSA gebruiken. Ja, nou, dat verkopen ze dan naar Libië en dan via de achterdeur dan gaan ze de Franse mensen die ze normaal niet mogen bespioneren, gaan ze dan toch weer bekijken. Kunnen ze dat ook doen met zo'n droneleger of zo? Stel dat we nou een heel droneleger inzetten voor een andere oorlog, dan krijgen we hem binnenkort weer zelf terug. Ja, en het hele verhaal is natuurlijk dat zo'n droneleger, dat wordt dus door mensen ergens in een stalletje in, zeg maar, ja, in Amerika, maar je kunt dat natuurlijk ook uitbesteden aan mensen in India. En dan zie ik toch de ene ingehuurde club die vecht voor de Amerikanen en de andere voor de Chinezen of voor de Pakistani. En dan gaan de drones elkaar bevechten. Mm-hmm. Ja, het is wat dat betreft natuurlijk een bijna ja. Het wordt zo onwerkelijk, al die cyberwar. En de implicaties zijn natuurlijk enorm. Hè? Je kunt als eenling kun je het hele wereldnet in principe plat leggen, hè? Door een bewuste of een onbewuste fout te maken. Dat hebben we met Artblit gezien. Je hoeft natuurlijk niet opzettelijk te gaan zitten rommelen. Je kunt gewoon een fout maken. En dan gaat alles plat. Maar als je nu ook kijkt van, ik kan natuurlijk een beetje, ik kan hier en daar wat programmacode in elkaar zetten. Dus ik kan zo'n klein droontje met vier van die propellertjes kan ik besturen. Maar ik kan er ook gewoon 1000 besturen. Dus als ik zo'n zwerm oplaad, dan haal ik toch echt wel gewoon een vliegtuig uit de lucht. Als eenling, zal ik maar zeggen. Ja, nou ja, wat al gebeurt is dat ergens in Iran, weet ik wel, hadden de Amerikanen anders ook drones laten lopen. Mm-hmm. En dat was allemaal leuk. En toen hebben de tegenstanders, die hebben het signaal opgepikt. En die keken gewoon mee. Dus wat die drones zagen, dat zag zeg maar de bedreigde groepen ook. Dus die konden dan zien van, want die drones die worden dus ook wel een beetje gebruikt om te bombarderen. Maar het zijn toch voornamelijk verkenningstoestellen. Maar ja, goed, we gaan naar een wereld waarin eigenlijk de science fiction boeken waar worden. Je kent die verhalen wel, omdat er een of andere in de. En de baas die gaat fout. Hè? Als ik nou kijk naar bedrijven als Google met Erik Smit aan het hoofd, dan krijg je toch ook zo'n beeld. Ik bedoel, ze maken drones, ze doen in satellieten. Hè? Ze willen 180 satellieten de wereld insturen. Ze doen dat is dan Facebook, maar die willen high-flying drones doen, ook om internet te brengen. Ballonnen en wat ze gewoon op de aarde ook doen. Hè. Dus ze hebben dat Boston Dynamics gekocht om die maken robotsoldaten, daar zijn ze dan wel een beetje vanaf. Maar ik zie toch echt robotpolitiemensen in welke vorm dan ook. Dat heet dan robotpolitiedrones. En waar gaan we naartoe? Als er zo'n groot bedrijf, wat eigenlijk buiten alle regels zit, wat ook belasting betaalt waar ze maar willen, zou ik maar zeggen. Wat gaan die doen? Wat kunnen die voor fout doen? En dan zeg ik nog, kijk naar science fiction boeken, dan wordt dat en science fiction films, dan wordt het allemaal uitgespeeld. Mm-hmm. En dat gaat verdomme gebeuren dan. Nou ja, aan de andere kant krijg je wel encryptie en allerlei afscheiding. Dus is het toch wel moeilijk om iedereen goed te monitoren in de toekomst, denk ik. Dus de techniek aan de andere kant schermt weer een hoop af. Dus je krijgt niet een soort totale controle vanuit een soort Google-eenheid, zal ik maar zeggen. Ik denk maar dat zeg je nou, dat is niet waar. Om je dus een voorbeeld te geven. Ze willen nou in de Tour de France, we hebben wielrennen, en het is al zo dat de ploegleiders kunnen de hartslag en de zuurgraad en weet ik wat, en het tempo van de wielrijders en hun plek bepalen, waar ze dus zitten, hè, zitten ze voorin of achter in het peloton. En dat willen ze nu voor iedereen beschikbaar gaan stellen via een app. Dan kun je dus zien of jouw wielrennertje voor of achteraan rijdt. Mm-hmm. Dat bestaat dus al. Ja? En daar wilden de ploegleiders eigenlijk niet aan, want het verhaal was, dan zou ook de concurrent kunnen zien dat de favoriet even fout zit. Hè? Dat zijn hartslag niet lekker is, of zijn tempo, of zijn bloedsuiker, of wat dan ook. Ja? Dus dat wilden ze eigenlijk niet. Maar aan de andere kant ontstaat er dus een nieuw spel. En dat is dan het spel van de oortjes. Hè, dat de ploegleiders op basis van al die gegevens van alle mensen een rekenmodel ontwikkelen van nu moeten we aanvallen. Nu is het gemiddelde bloedsuikerniveau van de tegenstander net even laag. Die hebben net gegeten. En we kijken allemaal op het moment dat het wereldkampioenschap voetballen. Hè, en hartstikke leuk. Ik in voetbal interesseer me niet, maar ik zag gisteravond dat. En dan zie ik hoe al die reclames steeds wijzigen. Dat is gewoon een technische truc. Maar toen dacht ik, als die mannen allemaal oortjes hebben. En nu zie ik een man aan de kant, zo'n coach heet dat geloof ik. En die staat af en toe wanhopig te gebaren van, oh jongens, doe nou dit of doe nou dat. Of, hè? Mm-hmm. Ja, waar zeggen we, kunnen vanuit het computercentrum aangestuurd. Kunnen we zeggen, hallo. Kijk, het kan me toch voorstellen dat iemand die bijvoorbeeld van bovenaf het veld zou kunnen zien. Ja, dus die zeg maar het hele overzicht heeft en zegt, oh, Pietje staat vrij. Want misschien kan Keesje dat net niet zien dat Pietje vrij staat. Toch? Dat kan toch voorkomen. Ja? Nou, als dat gebeurt, we noemen dat handlers. Hè, dan zit er dus iemand in een andermans oortje die op het veld staat te praten en die zegt, en nu naar links, of nu naar voren, en nu schoppen, en nu niet schoppen, of voorzetten, of hoe dan ook. Omdat hij beter overzicht heeft. Goed, daar wordt wat blijft er dan van het spel over? Op sporters wordt nu van alles gecheckt. Dus als ze straks rare contactlenzen in hebben, dan wordt dat in de toekomst natuurlijk ook gecheckt. Dus dat is een kwestie van. Ja, bijvoorbeeld rare contactlenzen. Ik zag even die voetbaltoestanden voor de helft. Is het anti-theater? Want iedereen die een klein beetje geraakt wordt in licht gelijk op de grond, doet dat alweer hard aan wal heeft en nooit meer zal kunnen lopen. Ja? En als er dan geen gele kaart komt, dan staan ze weer op. Ja? Maar dit gebeurt dus ook bij bedrijven. Hè, waar je ploegen hebt die, belfabrieken of callcenters, maar waar bijvoorbeeld verkocht moet worden. En nu zie je dus dat. Dit pakt natuurlijk in op het huidige nieuws van Amazon met hun telefoon, met hun Firefly-button. Als je op de Firefly-button klikt, dan ziet hij in de omgeving, ziet hij bijvoorbeeld een barcode of een potje pindakaas, of hij ziet van alles. En wat ik begrijp is dat hij dan begrijpt wat het is. Ik weet niet hoe ver dat terugloopt naar Amazon, maar het zou dus kunnen zijn dat Amazon dus straks door al die Fireflies ziet wat iedereen ziet. En dan krijg je dus precies dat effect dat je daar, dat je dus. Ja, nou weet ik nog niet. Dit is natuurlijk, het is niet Amazon die zo heel geavanceerd is. Het is Intel, wat die 3D-camera's ongeveer een maand geleden heeft aangekondigd. Ja, en dan worden ze. Misschien niet het hoofd, die zijn grappig, maar die Firefly-optie, die echt gewoon alles analyseert wat je ziet en dan. Ja, maar dan hebben ze dus vier van die cameraatjes of zo, hè? Want dat is het verhaal. Dat er dus vier cameraatjes die zien je gezicht. Maar Intel heeft toevallig. Hoe gaat dat tegenwoordig? Een aankondiging gaat niet meer met een persconferentie, dat doen ze dan op Times Square. Hebben ze een apparaatje aangekondigd waarmee je op basis van jouw gezichtsuitdrukkingen. Hè? Dat wordt dan vertaald in een avatar, een poppetje, ja, een cartoonfiguurtje. En dus je kunt, als er iemand gelukkig wenst met zijn verjaardag, dan niet je eigen gezicht laten zien, maar dat wordt dan vertaald in een ja, in een geanimeerd mannetje die zegt van hallo, gefeliciteerd, of wat je maar zeggen wil. Mm-hmm. En dan kan je een leuke avatar kiezen. En dat is dan, dat is weer dus zo'n geintje waarbij de camera eigenlijk je de informatie gebruikt. Zeg maar, je gezichtsuitdrukkingen opzetten. Dat vond ik toch wel weer grappig. Oké. Wat mij overigens ook van de week opviel was dat dat weer op cloudgebied van Oracle weer allerlei grote plannen zijn. Hebben jullie dat gezien? Witold weet er vast meer van. Ja, nee, ik kon Witold nog niet bereiken, maar de op zich was waren ze wel in het laatste kwartaal of zo. Of gingen nog, tenminste de voorspelling is dat ze niet echt goed gaan of zo. Dus ik weet niet wat Oracle aan het doen is. Of ze wel zo goed bezig zijn. Ik zag wel dat Red Hat heeft voor 70 miljoen Franse OpenStack Integrator gekocht. Innovance. En OpenStack is natuurlijk de tegenhanger van het Amazon, Amazon Web Services eigenlijk. Dus ja, er gebeurt wel wat als Red Hat dit soort bedragen gaat investeren in OpenStack. En we zijn vorige week Google zagen die de Docker. In de Docker installer is ook een soort heel langzaam oprukkende movement, zal ik maar zeggen. Docker is een soort image waar alles in zit. De hele operating system, het programma, de data, de hele spul. En het is heel makkelijk van de cloud A naar cloud B te verhuizen. Het is dus eigenlijk een soort blokje. Wacht even, dus je kunt je virtual machine. Ja, het is nog niet eens een virtual machine. Dus je kan er ook meer. Het is een kopie, een mirror van de virtual machine. Dus je kunt van het ene platform, van de ene cloud naar de andere doen. Is dat een beetje wat Apple liet zien, dat je eigenlijk zeg maar vanaf je iPod ongewerkt over kunt stappen op je iPhone en op je iMac en wat dan ook? Dan voor webapplicaties en hele platformen, zal ik maar zeggen. Dus er wordt steeds meer in Docker. Hele applicaties worden als Docker install uitgegeven. En dan heb je dus eigenlijk een soort black box die doet wat je wil. Nee. Welke programmeertaal daar dan binnenin gebruikt wordt of welk operating system of dat maakt eigenlijk allemaal niet meer zoveel uit. Dus je pakt de hele geheugeninhoud weg. Ja. Google gaat erop inzetten. Microsoft zegt ook dat ze met Azure richting open source gaan deze week. Dus Azure is volgens mij, lijkt het niet helemaal aan te slaan. Dus daar wat aan de woorden. Nee, maar dat is het brede Microsoft verhaal. Maar vertel eens, jij zit met je operatie, met een aantal operaties zit je bij Amazon, ja? Zeker. Toch? Maar ik heb ook een Docker instance nu draaien voor discus.itbende.nl. Maar dat is onderzoek. Mm. Maar ben jij zelf tevreden over wat Amazon, want je ging daar naartoe toe vanwege de prijs. Je zei dat het gewoon een leuke aanbieding en een goedkopere cloud dat ik elders kan inkopen. Nou, ben je er ook tevreden over? Ik geloofde niet meer dat KPN mijn hardware goed in een echt mijn fysieke hardware. Was eigenlijk niet meer zo'n echt goed businessmodel, zou ik maar zeggen. Dus vandaar dat we naar een virtuele oplossing hebben gezocht. En na heel veel onderzoek bij Amazon zijn uitgekomen. Ben nog steeds niet ontevreden over. Het is performance is goed. Nee, maar het was eerst toen heel goedkoop en nu is het wat minder goedkoop. Omdat andere. Nee, want we zijn juist gaan concurreren, dus het is zelfs goedkoper geworden. Oké. Okay. Nou zeg je wat? Nou zeg je, je was niet tevreden over KPN. Had je zo'n contract dat KPN op afstand bij jouw klant. Zelf servers gewoon in het KPN-centrum. En daar kon ik dan, als ik door de bewaking heen kon, kon ik bij mijn eigen servers enzovoort. Maar gewoon het hebben van eigen servers was niet specifiek vanuit KPN, maar wel ook omdat KPN een beetje al hun technische echt. Ik zag opeens alle technische figuren daar weglopen. Je bent niet alleen bij KPN, maar ook bij Access4 natuurlijk. Ja. Martin, ben jij hier bekend met CodeSpaces? Nee. CodeSpaces is een platform dat opslag biedt aan ontwikkelaars voor een broncode. Dus het werkt met de bekende dingen om code in te checken en uit te checken. En zij hebben ook met Subversion en Git en dat soort dingen. Die hebben alles ook op Amazon draaien. En iemand heeft toegang gekregen tot hun control panel. En die heeft alles verwijderd. Inclusief de backups en de offsite backups. Die zijn dus echt alles kwijt. Ben je daar niet een beetje huiverig voor? Nou, in principe zou dat kunnen gebeuren, maar wij mirroren ook nog, wij draaien ook nog alles lokaal. Dus we. Oh, wacht even. Even goed begrijpen. Je gaat naar de cloud, omdat je wat je lokaal hebt, ga je dan in de cloud zetten. En nu ga je voor de zekerheid, ga je dat wat op de cloud staat nog een keer mirroren op je eigen systeem. Hallo. Had ik ook bij KPN al op dat moment dat het bij KPN was, had ik alles al gemirrord. Dus ook ontwikkeling gebeurt lokaal, heel vaak bij ons. Dus wij hebben eigenlijk, is alles wat in de cloud hangt een mirror van wat er lokaal draait. Dus ik maak ja, ik kan maar dat zijn er al diensten. Je geeft namelijk beheer uit handen. Dus alles draait ergens anders en je hebt geen idee waar. En je hebt geen idee, omdat het dus via internet te bereiken is, kan in principe de hele wereld erbij. Mm-hmm. Van China tot aan de Bijbelbelt, voor mijn part. Mm-hmm. En ja, op een gegeven moment is zo'n hacker is lucky en is erin. En God weet wat hij dan doet. Ja. Zijn er al verzekeraars van de verzekeraars in de zin, zijn er al bedrijven die dat soort diensten bieden? Die zeggen, oké, je zit bij Amazon, maar wij maken nog een extra mirror op een secure systeem elders. Ben ik me niet bewust van, maar het zal heel. Dat, ja. Maar jij doet dat feitelijk zelf, hè? Ja. Dus ja. Ik maak me daar niet zo heel erg veel niet zo druk over. En ik zelfs alle databases, zou ik maar zeggen, gaan elke nacht dumps naar een systeem die dat elke nacht op tape zet. Dus ik zit er nog ouderwets op tape. Dus, tape zelfs, oké. Okay. Ja, dus ja, want ja, dat lijkt mij eigenlijk de meeste. Ik heb wel zelf over die verzekering nagedacht en het zelf geregeld. Maar ik kan me voorstellen dat het ook ja, gewoon wel bij een ander bedrijf is onder te brengen. En als we allemaal Docker instances hebben, kunnen we heel makkelijk misschien die Docker instances over meerdere clouds laten draaien. Jongens, ik ga even afhaken, want ik moet zelf dokken in Den Haag. Ik heb een afspraak met onze Virtual University van Uganda, man, Oscar. Hm. En tot volgende week, wat mij betreft. Doeg, doei. Doei. Goed, blijven wij over. Ik had met Da, die was niet in staat deze podcast erbij te zijn, hebben we de Yo-app getest. Ik weet niet of luisteraars, of jullie het nieuws gezien hebben, maar er is voor 1 miljoen venture capital opgehaald voor de Yo-app. Daar kan je een soort WhatsApp waarmee je dus berichtjes aan elkaar kan sturen. En het enige wat je kan sturen is Yo. Dus wij waren heel nieuwsgierig wat het moest zijn. En Martin, hoe was het? Hoe was de ervaring voor jou? Ja, het was geweldig. Ik moet zeggen dat ik het wel grappig. Het geeft wel wat plezier. Maar wat is nou het nut van die applicatie? Nee, het is een soort. Je zou het kunnen gebruiken als ping. Dus je zou. Normaal, vroeger ging je wel eens een belletje terugsturen als je ergens was of zo. Alleen maar over laten gaan van de telefoon. Van ik ben aangekomen bij blablabla op oppasmoeder, weet ik veel wat. Dus dan ging een soort pingetje even via de telefoon terug. Dat is eigenlijk wat de Yo-app. Je kan alleen maar Yo sturen. En je kan er natuurlijk allerlei gedachten bij hebben. Dus je kan wel zeggen als ik aangekomen ben op mijn werk, dan stuur ik even een Yo. Maar waarom zou je dat via Yo doen als je al niet SMS en Google Plus en WhatsApp en e-mail en weet ik veel wat allemaal hebt? Waar hebben we Yo nou in godsnaam voor nodig? En welke imbecile haalt daar 1 miljoen dollar mee op? Ja, iemand uit Israël die vervolgens naar Californië of naar Amerika is verhuisd om daar verder te bouwen aan de Yo-app. daar wilde meteen de Yo-app op al zijn 35 telefoons zetten. Maar dat kan niet, want het is een single device applicatie. Dus dat is wel een beetje vreemd voor 1 miljoen. Je zou met 1 miljoen best wel een iets betere Yo. Nou goed, ze hebben het nu opgehaald. Nu kunnen ze het beter maken. Ja. Nou, dit was even de test. Morgen deinstalleer ik hem weer. Dus ik zie niet helemaal dat de hele wereld nu gaat Yo'en. En als dat een echt geweldig concept is, dan komt er gewoon een Yo-knopje in WhatsApp natuurlijk. Ik weet niet waar het heen gaat met de wereld als hier 1 miljoen dollar voor opgehaald wordt. Ja, mijn broek zakt er ook een beetje vanaf. Maar goed, het kan. We hadden het net even over de Amazon-telefoon. Dat ziet er wel veelbelovend uit, dat hele ding, toch? Niet altijd. Je bedoelt die veredelde Amazon-kassa? Mhm. Ja, daarom de Firefly, want Luc heeft volgens mij had even door elkaar het 3D camera effect van de telefoon en de Firefly optie. Want de Firefly knop, ja, die laat je eigenlijk gewoon barcodes, adressen, business cards, cd's, games, boeken. Het is eigenlijk gewoon... Het is gewoon een soort super barcode scanner. Maar dan niet voor barcodes, maar voor alle objecten die de Firefly ziet. En dan waarschijnlijk krijg je ook meteen een tegenaanbieding van Amazon. Als ik hem in de supermarkt op een product zet. Dus, ja, maar hoe goed gaat dat hier werken? In Nederland of sterker nog, hier in Finland? Het is natuurlijk wel makkelijk internationaal te maken, zo'n Firefly optie. Nou ja, voor grote apparaten, dure elektronica, kan ik me voorstellen dat je dat inderdaad via het web bestelt. En... Ja. Nou ja, maar het gaat dus ook. Je krijgt dus eigenlijk een soort oog van Amazon, die als een paar miljoen mensen per dag op die Firefly-knop drukken en die zien van alles, dan ziet de grote datacollector Amazon natuurlijk ook allemaal wat de mensen zien. Wat het natuurlijk een soort verlengstuk maakt, of ja, het is best wel een interessant marketingding, of ja, de data is vooral voor Amazon natuurlijk gewoon geweldig. Mm-hmm. Dus ik snap wel dat ze dat gemaakt hebben. Het is onwijs stoer eigenlijk dat ze dat doen. En ik ben benieuwd hoe ze daar wat daar voor de rest van gaat uitkomen. Want er gaan natuurlijk ook problemen uit voortkomen. Er is een API voor ons. De programmeurs opengesteld. Dus we kunnen ook. Ja, we kunnen ook zelf app development en integratie met Firefly doen. Wat gaat die telefoon kosten? Ik heb daar eigenlijk niet zo heel erg veel over gehoord. Behalve dan dat hij 4 camera's heeft. Dat hij een 3D-bediening heeft. Maar... Ik hoor het. Ik ben weer ingelogd. Oh, ben jij in de echo? Ja, misschien. Maar nu niet meer. Okay. Ja, we hadden het heel even over Firefly-optie van Amazon's nieuwe telefoon. Ja. Het is een interessant concept om een soort oog te hebben die allerlei QR-codes, barcodes, adressen... alles wat de Firefly camera's maar detecteren zou kunnen doorzenden naar een groot Amazon data collector. Die dan dus eigenlijk door de ogen van alle mensen naar de wereld kijkt, zal ik maar zeggen. Spannend concept. En ja, er zal heel wat uit voortkomen, denk ik, aan datacollectie en problemen en voordelen en nadelen. In ieder geval gaat Amazon op deze manier flink verder. Ja. Luc is ondertussen Den Haag ingereden en die had het net midden in de podcast over Oracle en wat ze allemaal gaan doen. In de hoop dat jij daarop inhaakte, maar hij had nog niet door dat jij er nog niet was. Maar Oracle, die had wat 8% verlies en ze gaan nog meer in de open source hoek bezig. Wat heb je daar al wat heb je daarover gezien? Ik? Ja. Ja. Nou, de cijfers van Oracle die net zijn bekendgemaakt gisteren. Dan zie je toch wel dat Oracle wel een omzet is gegroeid trouwens. En de winst is inderdaad een licht gedaald. Dus je hebt eigenlijk ook sprake van een vlak kwartaal. Ja, waar Oracle nu op wil inzetten is toch die cloud, hè? De software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. Maar ze moeten gewoon aan de bak, net als andere grote partijen zoals IBM en Microsoft. Er zijn natuurlijk heel veel concurrenten de laatste 5 jaar opgestaan. Zoals Salesforce.com en andere partijen die en Anaplan, dat soort partijen. Ja, die zich laten gelden in de markt. Mm-hmm. En die de software aanbieden op basis van een maandabonnement. En ik denk dat Oracle wel bezig is met die slag. Dat het echt een cloud company wil worden. Dat doen ze ook al. Het is wel een redelijk strak natuurlijk gelijk bedrijf nog steeds onder Larry Ellison. Mm-hmm. En ja, er zit een grote overname. En dat hangt er in de lucht voor $5 miljard van Microsystems. Die leveren software voor hotels en restaurants en retailers. Waarbij ze apps kunnen ontwikkelen voor gebruikers. Ja, en allerlei leuke dingen mee kunnen doen. Ook voor digital signage. Ik denk dat ze daar die richting op gaan. Kijk, want het vat het verzuurt niet. Hè? Ze hebben natuurlijk een gigantisch groot klantenbestand. Mm-hmm. En Oracle wil toch... Spelen zij aan de ene kant in die database en hardware, hè, dus infrastructuur. Ze hebben ook een stuk hardware van Sun gekocht. Dat begint vooral in de high-end segment te groeien, een beetje. Ze hebben het laatste kwartaal 62% aan omzet gegroeid. Maar ja, hardware natuurlijk kost natuurlijk ook best wel veel om dat te produceren en te onderhouden. Maar daar gaat ze wel voor. Maar ik denk toch wel dat dat de grootste groei, als je kijkt naar hun SaaS en PaaS portefeuille, dat groeide afgelopen kwartaal met 25% naar $322 miljoen. En een IaaS omzet, infrastructure as a service omzet, dat groeide met 30% naar $128 miljoen. Dat zijn natuurlijk hele kleine bedragen in het totaal bedrag van Oracle's kwartaal omzet. Maar daar moet het gebeuren. Maar als je kijkt inderdaad naar een traditionele business, database en applicaties, ja, dat is stabiel gebleven op $3.8 miljard. En ja, dat heeft groot te maken ook door die druk van de concurrentie. En maar ik geef ze een goede kans hoor om. Om die slag te maken, zeg maar. Ja, maar en dan, dat is wel richting de klant. Meer dan richting de volgende clouddiensten van Amazon te proberen na te maken. Wat Oracle doet, is ook meer de partnership samenwerking opzoeken met andere partijen. Bijvoorbeeld hun databases, hun cloud. Ze zien dat in de cloud, dat klanten, die willen naar de cloud. Maar die klanten zullen nooit voor één cloud kiezen of één provider. Ze zullen een stukje Amazon willen kiezen, een stukje Google, een stukje Microsoft. Vergeet niet dat Microsoft gigantisch is gegroeid de laatste maanden met een Azure platform. Nou ja, ze zijn nu wel richting het open source en zo aan het gaan. Omdat ik heb het gevoel dat ze niet zo snel gaan als Amazon. Ze lopen echt wel achter de wagen aan, zal ik maar zeggen. Dus dat... Ze hebben nog een inhaalslag te maken. Nou, dat zien ze ook. Ze zijn net lid geworden, zilverlid, dus een instap lidmaatschap van het Open Daylight, Open Source Software Defined Networking project. Nou, Software Defined Networking is hot. Zeker bij telco's en service providers. Dus ze hebben hun salaris besturingssysteem. Ja, dat is nogal heel erg high-end. Vaak een grote datacenters worden dat gebruikt. Of ook bij gemeenten trouwens. Hebben ze nu geschikt gemaakt voor open source omgevingen. Dus dan kan je open source software defined networking platform uitrollen. Kijk, software defined networking is vooral iets wat nu in grote datacenters speelt van telco's en service providers. Maar ik denk wel dat het ook dat de laatste jaren flink gaat groeien. Dat zijn allemaal goede markten, waar zeker ook resellers van kunnen profiteren. Mm-hmm. Dus je ziet wel koppelingen en bijvoorbeeld ook met Salesforce.com. Nou, dat was dus een aardsrivaal van Oracle. Ik heb nog een keer meegemaakt dat Mark Benioff, de CEO van Salesforce.com, een oud Oracle-medewerker trouwens, een keer geen keynote mocht houden, terwijl dat wel was aangekondigd. Dat was ongeveer in 2011 was dat. Nou, was hij enorm beledigd door Mark Benioff. Mm-hmm. En apart persconferentie nog gehouden voor de pers toen. Maar nou is alles, zoeken ze toch die samenwerking op, is kennelijk allemaal vergeten. En nu wordt Oracle software ook geschikt voor de Salesforce online CRM-systemen. Ja, en vergeet niet dat ze doorgaan met die Oracle met die in-memory systemen. Hè. Dus ze hebben net een nieuwe Oracle Database in-memory systeem aangekondigd. Nou, waar enorme groei is in die Hadoop grote dataopslagsystemen in combinatie met enterprise data warehousing gebaseerd op Hadoop software. Open source natuurlijk weer, daar hebben we het weer. Ja, ik denk dat ze daar ook op verder ingaan. We zagen vorige week Google die de Docker, want dat hadden we ook net al even aangestipt. Docker is een soort, ja. Als je niet oppast, wordt alles straks Docker. Dus ja. Dan maakt het helemaal niet meer uit waar alles is, zal ik maar zeggen. Of het nou bij Google is of bij Amazon. Ja. Dus als Azure geen Docker doet, dan kunnen ze binnenkort wel weer inpakken, zou ik maar zeggen. Ja. Ik weet niet hoe snel Docker verder gaat, maar het is toch wel een niet te stoppen iets. Maar over die opmerking over dat Oracle niet aan open source doet, daar ben ik niet helemaal mee eens. Kijk, ze doen wel niet 100%, maar ze hebben wel MySQL natuurlijk. Alleen, ze hebben behoorlijke macht eigenlijk als je goed kijkt naar Oracle. Want een typische Oracle-klant gebruikt de database, hè? Maar je hebt altijd Java-software nodig, hè? Voor de betere applicaties. Nou, ook Oracle. En wat is het alternatief? Misschien Enterprise DB. Open source databases ontwikkeld. Ondersteund door Red Hat trouwens. Dat is echt iets voor banken en grote overheden gebruiken dat. Nou, heb je misschien Microsoft SQL. Je hebt natuurlijk ook de opkomst van de nieuwe database lichtingen. MongoDB en zo. Mm-hmm. Maar je hebt nog steeds toch wel klanten die daar min of meer aan gebonden zijn. En vergeet niet dat Oracle nu ook wel een roadmap voor Java. En ze hebben net ook MySQL helemaal weer uitgebreid met SQL Fabric. Dat het eenvoudiger maakt om clusters MySQL databases te beheren. Dus ik denk dat ze toch daar bepaalde stappen in zetten, zeg maar. Ja, ze zitten zeker goed in de markt. En ook, ik denk ook, wel dat ook is Java misschien een heel langzaam aflopende zaak is. Maar goed, dat is mijn eigen visie misschien. Nou ja, dat geloof ik ook misschien wel. Maar je hebt nog steeds in combinatie met Oracle OpenWorld in september in San Francisco. Nee, sorry, dat is eind september, begin oktober. Eind september, begin 28 of 29 september beginnen. Daar ga ik trouwens weer heen. Daar heb je ook natuurlijk de Java Conference, hè? De Java World. Mm-hmm. Daar wordt altijd wel verder in gegaan op de roadmap van Java. En ook nog een klein dingetje. Oracle zit ook behoorlijk ook iets meer met zijn storage doen. Hè? Dat is voor een speelveld van EMC, HP, IBM, NetApp. En dan proberen ze nu met hun ZFS storage meer. Daar leven in te blazen. Ze hebben laatst ook Green Bytes overgenomen. En dus ze zijn overal bezig hoor. Ze kopen veel technologie ook in. Mm-hmm. Hey, en als we dan toch even nog over cloud en zo hebben. De Microsoft Azure Cloud. Die is in de US is door zijn IPv4 stack heen. En is nu deze week gaan uitbreiden om IPv4 adressen van buiten de US te gebruiken voor de Azure Cloud. Ja. Dat maakt voor een eindgebruiker niks uit. Want dan heb je gewoon een IP-nummer uit Zimbabwe. Maar dat maakt op zich natuurlijk niet uit voor de Azure Cloud. Maar als dat doorgaat, hebben we natuurlijk, is het straks toch echt op. En komt alles opeens tot een stilstand als we niet De rest ook naar IPv6 hebben gehaald. Dus daar kan nog best wel een issue ontstaan, zou ik maar zeggen. Als de cloud sneller groeit dan dat de clients IPv6 implementeren, dan ontstaat daar een probleem. Nou ja, er komen steeds meer clients op de markt, in ieder geval steeds meer smartphones. Veel meer dan PC's. Dus het gaat vooral om smartphones en tablets. Dus we zullen wel zien. Ik moet eerlijk zeggen, het hele migratieverhaal van IPv4 naar IPv6. Hè, er was toen ook een beetje angst, 5-6 jaar geleden. Er zijn wel genoeg adressen, bla bla bla. Maar ja, het is er nog steeds, zeg maar. Mm-hmm. Dus, maar goed, deze week is het nu op voor Azure. Ja. Ja. Bij Microsoft. Dus ja, ze zijn nu aan het uitwijken naar het buitenland voor IP-nummers. dat zegt wel iets over het succes van Azure, denk ik. Of niet? Ja. Nee, zeker. Maar ik denk dat dat voor Amazon ook geldt. Voor Amazon moet je ook ongeveer gaan bewijzen waar je nog weer een tweede IP-nummer voor nodig hebt. Nou, overdreven, maar ja. boven de 4 of zo moet je gaan aangeven waar. Of moet je echt gewoon, ja. Krijg je ze toegekend, zal ik maar zeggen. Ja. Ik denk zelf dat Microsoft, ook met Nadella, die nieuwe CEO. Dat je veel meer Azure oplossingen of omgevingen gebruikt zullen worden door eindgebruikers. Mm-hmm. Dat heeft ook te maken met de mobile first en cloud first strategie van Nadella. Dat heeft hij ook aangekondigd tijdens de Tech at North America 2014 in het voorjaar. En sinds kort mogen ook Microsoft partners hun Azure cloud services via een open licensing programma verkopen. Dat mocht voor eerst niet. Dat mag vanaf 1 augustus. Dus dan kunnen gewoon resellers, zoals jij trouwens ook, hun klanten bedienen in het MKB en minderwerk met Azure. Mm-hmm. Dus er zullen wat meer IPv6 adressen gecreëerd moeten worden, zeg maar. En dat gaat zelf, ja. En je ziet overal die links met Azure. Een link met SAP. Hè? Dus alles wordt gewoon gekoppeld om de klant helemaal te voorzien in de cloud en dan met hun mobiliteit. En ik verwacht er veel van. Trouwens ook van OpenStack hoor, en andere alternatieven. Ja, dus. Ik denk dat OpenStack als Docker doorzet, dan heb je grote kans dat alles een Docker of een volgende Docker 2.0 wordt. Ja. Maar Docker, als dat nu al bij Google draait, bij Amazon overal en nergens zou ik maar zeggen, dan wil je toch gewoon een Docker image en dan maakt het niet meer uit welke cloud, dan ga je gewoon voor de goedkoopste. Als het maar beveiligd is, hè, want dat is nog wel een issue. Mm-hmm. Mensen willen wel natuurlijk wel grip op de data hebben en kijken wie erin mag, zeg maar. En wie daar allemaal inzage krijgt. Mm-hmm. En de beschikbaarheid blijft ook belangrijk. Dus de Microsoft Azure Data Center in Amsterdam lag wel begin mei, 2 mei of 1 mei voor uren plat, hè. Dus de beschikbaarheid blijft ook altijd belangrijk. En de SLA's eromheen. Mm-hmm. Denk ik ook, maar dat is dan een keus. En dan kijken, en wat we net zeiden, lokaal backuppen of misschien extra bedrijven die Docker images backupt of ja. Daar zal vast wat moois op te bedenken zijn. Ja, volgens mij met dat Docker, daar hebben Red Hat toch ook heel veel mee te maken, met een Linux container oplossingen. Ja. Ja. Nou, gewoon, ja, Docker is gewoon een soort iets wat denk ik nu heel snel opgang zou kunnen vinden. Ja. Dus, nou ja, goed, dat gaan we zien. Ja. Ja. Ja, nee, dat wordt spannend. Dat weet ik zeker. Dus, hebben we meer? Bart, heb jij nog iets te melden op het software vlak? Nou, nee, niet zo heel erg veel. Ik heb wel gezien dat van verschillende kanten heb ik gehoord dat de SSD's de komende maanden flink in prijs gaan dalen. Ja. Dat de verschillende fabrikanten met een prijzenoorlog gaan beginnen. Mm-hmm. Dus dat wordt interessant. Heeft dat te maken misschien met de opkomst van met bedrijven vaker overstappen naar flash? Ja, misschien. Maar ook gewoon misschien dat de cloud, als de cloud helemaal volgedouwd wordt met SSD's, dat dan gewoon ook de productie nog verder omhoog gaat. Ja, wat Amazon heeft deze week, Amazon Web Services heeft nu SSD gebaseerde Elastic Block Storage voor hun klanten. Dus hun klanten hoeven niet meer alleen alles op harde schijven te zetten daar, in de Amazon Cloud, maar nu ook op SSD. Betaal je iets meer voor, maar dan heb je veel hogere beschikbaarheid. Ja, nee, maar ik zie het overal, ik zie alle. De harde schijf blijft natuurlijk op dit moment het traagste onderdeel van de harde schijf. Ja. Dus er wordt flink geïnvesteerd in het produceren van chips. En ja. Wat mij opviel in de software nog is dat Facebook een open source switch lanceert. De Wedge switch voor datacenters. Mm-hmm. Als we het toch hebben over open source. Dat is een die is samengezet via het Open Compute project. Dat is ook door deze week een giga om structure conferentie geweest. Er wordt gesproken over software-defined networking, open source gebaseerde netwerken. En het is wel interessant dat Facebook heeft gewoon zijn eigen switch ontwerpt. Het is een 4 gigabyte switch. Nou, dat is natuurlijk voor lekker grote datacenters. En die werkt met de Intel chip. En die werd op een Linux-platform. En het bestuurssysteem heet FBOSS, FBOS. En er wordt gewoon een alternatief voor Cisco Juniper. Dus, ja, we gaan in hardware. Adobe gaat ook in hardware. Ja, Adobe heeft een pen, een soort lineaal gemaakt. Dus Adobe begint nu voor het eerst in zijn leven met, nou ja, misschien hebben ze ooit iets eerder gehad wat ik me niet bewust van ben. Maar ze zijn nu gestart met het uitgeven van een soort lineaal pen waarmee je op een iPad onder andere kan tekenen. En Adobe trouwens ook goed, hè, in de cloud. Die hadden de laatste kwartaalcijfers gepresenteerd. En wat enorm goed is hun creative en marketing cloud. Hè. De klanten zijn een beetje minder of meer gedwongen om naar die creative cloud te gaan. Naar die marketing cloud. Ze hebben gewoon de creative suite hebben ze uit de markt gehaald. Ja. Dus die kan je nog net kopen, de oude versies of zo. Ja. Maar wie koopt er nou de oude versies? Dus de klanten zijn gedwongen, die gewoon willen paintshoppen nog steeds. Ja. Die zijn gedwongen om de Creative Cloud te omarmen. En €70 per maand of zo neer te gooien. Dus dat is wel een dwingen van de markt. En het lijkt, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die deze software nodig hebben. Die niet zomaar kunnen switchen. Als ze zouden willen. Dus die gaan in ieder geval voorlopig voor deze oplossing. Ja. Op de lange termijn is het natuurlijk veel duurder dan oorspronkelijk de software kopen. Ja. Ja. Dus, nou ja. Kleine reclamebureautjes en zo zullen daar dus eigenlijk een hogere kostenpost aan krijgen. Ja. Ja. Grote bedrijven voor hele grote bedrijven, maar is het een oninteressante vergelijking of je nou de pakketten... Er zijn toch wel alternatieven voor Photoshop? Maar die beginnen nu ook... ik zag al posters over dat er beginnen nu allemaal alternatieven echt aangedragen te worden en geadviseerd enzovoort. Dus er is wel een soort tegendraadse slag op de creative clouds op internet bezig. Maar die gaat natuurlijk veel langzamer. En de kwaliteit van alle alternatieven is waarschijnlijk ook ingewikkelder. Of er moet geschoold worden of naar gekeken worden. En de mensen moeten natuurlijk gewoon productie doordraaien. Dus dan maar €70 per maand voor creative... Kijk, voor grote bedrijven is het peanuts. Maar voor startende grafische ontwikkelaars is het een heleboel geld. Ik ken toevallig een paar mensen die nu met een opleiding bezig zijn. En die kunnen dat dan de eerste jaar heel goedkoop krijgen van Creative. Mm-hmm. Ja, en dan zit je er dus aan vast. En dan kan je inderdaad voor per jaar kan je een licentie afnemen via, in Nederland in ieder geval, via van die speciale schoollicentie site. Ik kom er even niet meer op de naam. Maar er is zo'n speciale bedrijf of die dat soort licenties uitgeeft voor allerlei. Ja, ik ben ermee bekend. Ja. Het is inderdaad een, als je eenmaal dan dat allemaal geleerd hebt, dan moet je daarna inderdaad voor €70 of meer per maand neertellen voor die applicatie te gebruiken. Dus eigenlijk komt het erop neer dat je dan je hele leven €1000 per jaar aan Adobe schuift. Maar ik weet niet of het eeuwig zo doorgaat inderdaad. Misschien worden de alternatieven nu op... Ik denk dat er nu meer mensen gaan kijken naar de alternatieve programma's. En de alternatieve programma's dus, als dat nog 2 jaar verder is, misschien wel weer zo goed zijn. Net als wat we zagen met LibreOffice. Dat er dus eigenlijk voor de gemiddelde tekstschrijver met minder budget of zo niet echt zinvol is om een Microsoft account te gaan aanschaffen, maar gewoon LibreOffice te installeren. Ja, maar ik denk toch als je bedrijf bent, ik heb natuurlijk een bedrijf gestart 2 jaar geleden, is het toch wel handig om een Office pakketje te hebben. Dus ik heb 365 en ik heb ook thuis Google Apps hoor, ik weet niet van. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment moet je, als je klanten ook dat allemaal gebruiken, dan is het handig dezelfde soort software te gebruiken, zeg maar. Daar komt het meestal op neer. Maar ik heb wel eenmanszaken die hebben ook gewoon LibreOffice. Mm-hmm. Prima. Ik heb het trouwens 1 keer geïnstalleerd, maar ik maak er weinig gebruik van. Maar voor pure tekst is het toch handig. Ja, dan heb je niet echt een wordt van nodig, denk ik. Ja. En ook voor de Excel-functies best heel goed. Ik gebruik hem zelfs af en toe omdat hij dingen beter doet dan Excel van Microsoft. Dus, maar ik gebruik het inderdaad naast elkaar. Ik kan ook niet zeggen dat ik zonder Office-pakket wil. Maar ik kan me wel voorstellen, voor een kleine designer met twee of drie man in dienst, dan is het €3 keer €70 of nog meer. Ja, ik doe ook alles met LibreOffice. Ik heb geen Office. Ja, maar ik denk dat dat voor de grafische programma's zijn nog net niet op het niveau van Adobe, zal ik maar zeggen. Dus daar moet nog... Inkscape of zo is heel goed. Ik gebruik Inkscape voor van alles om vectoriële dingen te gebruiken. Maar ik loop ook af en toe tegen bizarre bugs aan. Ja, je bedoelt PaintNet. Maar andere commerciële producten dan, zoals van Corel? Nee, ik bedoel echt Inkscape. Dat is het vectoriële pakket waarmee ik alle logo's en alle dingen vectorieel schalen en zo. En SVG-images maak. Vectorieel is natuurlijk met telefoons en internet en grote schermen en kleine schermen is vectoriële SVG-images enzovoort, is, vind ik, heel vaak mooier of beter of een betere oplossing dan pixel-based images zoals je met PaintNet kan maken. Maar ik denk dat je meer over... GIMP is natuurlijk gewoon wel heel krachtig. Maar daar heb je enige boekwerken voor nodig om je even in te verdiepen, zou ik maar zeggen. Of net als met Adobe trouwens. Maar het kost dus enige tijd om over te stappen van Adobe naar GIMP. Ja. Denk ik. En ja, het vectoriële gedeelte zoals Inkscape is gewoon niet volwassen genoeg. Nee, maar goed, dat heeft ook nog een versie 0. nog wat. Wat is het? 0.48? Mhm. Maar ik denk dus dat de komende jaren dat krachtiger gaat worden. En waarschijnlijk in de buurt van de LibreOffice kwaliteit gaat komen. Maar ja, voorlopig zitten we dus even aan onze €70 per maand vast. En vaart Adobe daar super wel bij. Nog meer? Harley Davidson gaat zijn eerste elektrische motor maken. Ja. Oké, dat was me nog niet op mijn radar gekomen. Nou, er waren een aantal dingetjes wat laatste week ook. Er is ook goud gevonden uit de Noord-Koreaanse mijnen die in de Amerikaanse hardware wordt gebruikt. En de Amerikaanse overheid is not amused. Dus die heeft nu, alle hardwareleveranciers in Amerika opgeroepen om te kijken hoe dat is gebeurd. En de meeste Amerikaanse bedrijven zeggen, ja, sorry... Dat ligt als het de toeleveranciers, maar IBM, HP, Seagate, Garmin, Windstream, die hebben allemaal een stukje goud gebruikt dat waarschijnlijk uit Noord-Korea komt. En dat komt uit het artikel van Foreign Policy. En dat is nu ook gemeld aan de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission. Mm-hmm. En Amerika, let erop, hè, ook, of er ook goud komt uit mijnen in Congo. Hè, dat is toch wel veel illegale mijnbouw. En nu is er, nou moet ongeveer 1300 leveranciers vragen beantwoorden. Op basis van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. En een aantal mensenrechtenorganisaties zijn daar niet zo blij mee. Dus dat wat mij opviel. En wat ook leuk is dat er een dronebeurs komt in Den Haag. Dus een van de eerste dronebeurzen in Nederland. Ik denk dat drones wel in zijn. Dat heeft toch wel een koppeling met IT, hè? Ja, daar hebben we bij het begin van de podcast al over. Oké. Maar niet over die beurs, maar over drones. Dus leuk dat... En op welke datum is dat? Ja, dat is van 4 tot en met 6 februari in het World Forum. En dat heet de Unmanned Systems Expo. Dus Expo aan elkaar. Mm-hmm. En die richt zich op de snelgroeiende markt van onbemande systemen, zoals drones. Okay. Dus ook commerciële toepassingen getoond, maar ook civiele. Dat is eigenlijk wel een leuke beurs om gewoon... Dat is altijd nu een beetje meer grotere beeldschermen, gebogen beeldschermen, 3D-printers, shit. Ja, camera's, HD. Dit is dan natuurlijk eens een leuke alternatieve beurs. Ja, en als dat in Nederland is, dan is er vast wel iemand die daar even over kan komen vertellen. Ja. Of we gaan er zelf heen. Klinkt goed. Het is ook voor de branches interessant. Dus het adresseert veiligheid, landbouw, industrie, wetenschap, entertainment. Dus het is voor alles te gebruiken. Dus ik ga het zelf ook in mijn agenda zetten. En ik ben er zeker van plan volgend jaar daarheen te gaan. Lijkt me heel interessant. Goed, dan krijgen we daar een rapport van. Daar maakte mij vorige week attent op Time for Popcorn. De Netflix alternatief. Had je die gezien of getest, Bart? Nee, heb ik niet getest. Ik heb hem nu getest. Voor Android was hij natuurlijk nu net nieuw uitgekomen waarom daar vorige week over begon. Ik heb hem op een stuk of drie Android-apparaten geprobeerd en het werkt nergens. Dat is nog te beta. Maar ik heb Klinkt alsof je een client hebt om illegale content te kunnen kijken. Dus ik weet niet of we daar nou al zo hard aan mee moeten gaan. Dat weet ik ook niet. Het is in ieder geval een torrent client met VLC viewer geïntegreerd. Want ik heb nu getest op een PC. En ik moet zeggen, het is best wel een techniek die vast niet lang in leven blijft. Want, nee, daar ben ik ook een beetje bang voor. Dus daarom heb ik niet zoveel zin om dat tijd op te steken. Op dit moment gewoon corrumperend goed, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat deze software wel zijn weg vindt naar heel veel computers. Ik zag hier in ieder geval opeens ook allemaal jeugdige alle series en alles kijken. Dus ik denk wel dat de Stichting Brein een uitdaging heeft in deze Time for Popcorn wave. In ieder geval denk ik dat straks half Nederland Time for Popcorn kent. Dus het is niet echt een te stoppen iets, zal ik maar zeggen. Dus ik verwacht zeker dat er wel wat rechtszaken over zullen gaan komen. Oké. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik ben toch ook niet zo heel erg fan om dingen op een computer te kijken. Ik vind dat niet handig. Over fans gesproken, kijk je ook naar voetbal en ook kijken naar IT-toepassingen in de tijdens het WK voetbal? Nee, hoezo? Ik kijk wel naar voetbal. Maar... Het viel me op dat een aantal bedrijven vaak met... natuurlijk heel veel apps zijn er op de markt gekomen. Maar wat leuk was dat de MicroStrategy, dat is een BI-speler, die heeft een app op de markt gezet met een online interactief dashboard. En dan kan je gewoon allerlei visualisaties zien hoe die spelers, hoe de landen presenteren, hoe de spelers presenteren. Mm-hmm. En dat heet dan het WK dashboard. Dus... Ik heb hem nog niet gebruikt, maar ik ga hem wel gebruiken. Dus, ik zie ook dat heel veel bedrijven de pool software en zo goed omarmen. Zal ik zelf integreren, bedrijven en klanten laten meedoen met allerlei. Dus daar is ook heel veel business. En dat is ook leuk natuurlijk. En het is een leuke marketingactie. Ja, ik zie heel veel mensen uit het kanaal. Want jij zit er zelf ook in mee bezig zijn. TechData heeft een Road to Rio app. En Central Point heeft een centralpool.nl opgezet. Ja, het is echt... ik ken wel ongeveer 20 bedrijven in mijn klantenkring die nu pools runnen. Ja, dus... ja, Intermicro. En ik weet dat Oracle zelfs een aantal researchers gewoon meeneemt naar Rio. Als ze genoeg hebben verkocht. Dus... ja, dat is allemaal opvalt altijd. Maar ja, ik hoop het zelf wel leuk om even te kijken hoe die IT-business probeert mee te profiteren natuurlijk van het hele WK. Ja. Goed. Nou, ik denk dat we hiermee aan het eind van de podcast zijn. Iedereen bedankt voor het luisteren. Nieuws en items die je volgende keer behandeld wil hebben of gewoon überhaupt opmerkingen kunnen via discuss.itbende.nl. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot ziens. Oké, doei.